سوره نبا د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سرا دوکم اتیایم دے اپا نزول کی اتیایم دے لیکن اس بات دا قیامت دے او نفی دا شرک دا او گن ادلہ اقلی اللہ ذکر کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون وردا مرکب دے دا عن حرف جرنا او دا ما استبہامینا اصل کے عن ماو عما يتساءلون اي عن اي شيء يتساءلون د کوم شی بارک دی تپوسونه کوي عن النبأ العظیم په اړه د خبر عظیم شان کې نبأ عظیم سره د مرگ نه پس دوباره را پورته کی دلی او نبأ عظیم سره د قیامت رات لی یا نبأ عظیم قرآن دے الذی هم فیه مختلفون هاغ چدی پاغی کی اختلاف کئی سو کی منی مومن دے او سو کی نمنی کافر دے کلا سیعلمون دا سند زرد چدی بپوحشی ثم کلا بیادا سند سیعلمون زرد چدی بپوحشی علم نجعل الارض مهادا آیا ند گرزول منگزمک مهادا فرش ایدا داد بستری پشان فرش دے والجبال اتادا او غرن مگرزول دی میخونا وخلقناکم ازواجا اپیدا کلیم ییتا سو جوڑے اے سوک نر دے نو سوک زنانا دا یا ازواج دی تم وی رنگونا دی او گورا دا چا قد دنگ دے نو دا چا وڑو کے دے و جعلنا نومکم سباتن او گر زولے می دے خوب ستا سراحت دا بدننو و جعلنا اللیل لباسا او گر زولے می دشپا لباسن اے جامی پتیار کی خلق پٹھئی لک جامو کچ بدن پٹوی دیو جن دے لباسن مانا ساترن بسوادی پخپل تور والی پٹول کئی وجعلن النهار معاشا او گرزول او پی داکڑی مدرس معاشا وقد معیشت وبنینا فوقکم او جوړکړی می دی د پاس استا سو سب انشدادن واسمانو نه مضبوط او محکم وجعلنا سراجا وهاجا اپی دا کړی مود دی و پړکی دن کی چن ورده وانزلنا من المعصرات رالی گو د ور یزنا ما ان سجاجا و بډهری لنخرج به حبا دی دا پار چروبا سوپا دیو بودانی و نباتن او بوٹی و جناتن الفافا او باغون گرگر ان یوم الفصل بیشک رزد فیسلی کانمی قاتا دی نیٹا مکررا او وقت دا پار دا سواب او دا عقاب یوم ينفخ في الصور پکمر چپوکه بوکړي شش پهلای کې فتحتون افواجا را بشید قبرونو نه محشر ته ډلې ډلې وفتحت السماء کلاو بکړي شي اسمان فکانت ابوابا نو وی بداس دروازې الار لار بای ملائک بطرا کزیگی و سویرت الجبال و روان بکلیش غرنا فکان السرابا نوی بدا آشگ پڑکی دن کی ان جہنم بیشک جہنم کانت مرسوادا دے زید انتظار لطاغین مآبا او دا پار دا سرکشانو زید ورتلو دے لابثین فیها احقابا وخبتی ری پدی کی احقابا ډېر زماني چې داغه س انتها نشتا احقابا مانو دهورن لا نهایت لها دمر زماني چې داغه انتها بني لا يذوقون فيها بردا نبس کې دای پدې کې سيخواله ولا شرابا ونذسكل سشه الا حميما مگر گر ميوب وغساقا او بانتها يخي يا غساق وينزوي او د غساق د معنی تفصيل در تمخ کې تیر شوه هو د غساق د معنی تفصيل مخ کې تیر شوه هو جزاء او وفاقا دا بدل دا وفاقا پورا وفاقا موافق د دوی د عملونو سرا انهم بشک دوی کانو دی لا ارجون حسابا چې امید به نساتلو د حساب وکذبوا بیااتنا کذابا او د دروغو نسبت به کول زم آیاتونو تکذابا د دروغو نسبت کول وکل شین احسیناه هر یو شیش میرل د مونگا کتابن پلی کولو سرا اے هر شی مشمیرل دے او پلی کولو لیکلو مشمیرل فذوقو نو سکی عذاب فلن نزیدکم هرگز نزیاتو منتا ستا الا عذابا مگر عذاب اللہم لا تجعلنا منہ ان للمتقین مفازا بیشک د پار د پرزگارانو مفازا زید کامیابی بی چی جنت دے یا مفازا مصدری میمیو فوزا کامیابی دا زید کامیابی دے حدائقا باغن بی و اعنابا انگر بی و کواعبا ترابا او نوجوانی بی بیانی بی اترابا نمزولی وکاسن دهاقا او کاسی بی ڈکی دهاق بمانا در ڈکو دے یا دهاق امام مجاہد مانا کئی پی در پی وکاسن دهاقا ڈکی کاسی بی پی در پی یو بتی دلا سن آخری بلبور کئی لا اسمعون فی ها ناو بری دی پدی جنت کی لغوان عبس خبرا ولا كذاب او نصدر جزاء من ربك ذا بدل طرف درفستانا عطوا ان حسابا او دا ورکړ او بخشش دی پورا حسابن پمانه د کافین نه یا پمانه د کثیرن نه رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکو نه و ما بینهما وغچنی پمند دی کی الرحمن دیر محربان دے لا یملکون منہ خطوابا مالکان بنشی دید دی اللہ سرد خبرو اتر کولو سوک بد خبرو اتر طاقتن لری یوم یقوم الروح پکمرد شوبد ریگی روح والملائکت صفا او ملائک صفنا صفنا اید روح نس مراد دی نو د سلف وګڼ اقوال دي د کیا سلونه کان روح کې د روح بارکه د سلف او اختلاف مو سو کوئی روح یو ملک دے د ملائکو نه ابن عباس رضی الله عنه ما وای او الله چې څومره مخلوق پیدا کړي د عرش نه پس نو د دین الوی نشتا نو کله چې رز د قیامت وی دا ملک به یوازې په صف کې ودریږي دغه قول د ابن مسعود رضی الله عنهم ده ور وی روح یو ملک ده د اسمانونو نه غټ ده د وزمکو نه غټ ده د غرونو نه غټ ده دویم قول دا چې روح نه مراد جبرئیل علیه السلام ده دام د غنو سلف قول له دریم قول علماء کرام دا ذکر کړی دی دریم قول د آیات په تفسیر کې دا دی چې الروح فی هذه الايه جند من جنود الله دا د الله د لخکرونه یو لخکر نه سلورم دا دی وی روح نه مراد اشراف ملائک دی پنځم دا چې دین هغه حفظ ملائک مراد دی چې کوم د انسان حفاظت کوي او اعمال یې لیکي او وم کول دا دی چې دین مراد ارواح د بنی آدم دی یو تم کول دام دی چې دین مراد قران نه یوم یقوم الروح پکما رزبان چوب دریږي جبريل عليه السلام دا په اقوالو د سلفو کې او قولو والملائکۃ صفا او ملائک صفنا صفنا لا يتكلمون خبر بن شکوله الا من اذن له الرحمن مگر هغه څوک چې اجازت ورته وکي رحمان اې د چا بارکه به خبرې نشي کوله شفاعت نشي کوله تر دې چې الله اجازت نې کړې وقال صوابا یو معنا دا د چا د پاره چې شفاعت کړي وقال صوابا هغه بویلی دنیا کې لا اله الا الله هغه به حق خبره ویلی او پټولو کې لوی حق خبره صدا اغه لا اله الا الله دی نګور دایو شفاعت کئ لمن قال لا اله الا الله ذا اغه چا د پارا چې اغه لا اله الا الله ویل دی ذالک الیوم الحق دا ورځ د حق فمن شاء اتخذ دا غچا چې خوخه شي نو دین سی لا ربه ما ابا خپل رب ته زید ورتلو ان انذرناکم بشک يرو بونګتا سو عذابن قریبا دا عذاب نزدینا یوم ينظر المرء پکمر چوب ګوري او سړے ما هغه مال قدمت يداه شروان دی لګلی دی لا شنو دد وَيَقُولُ الْكَافِرُ وَبَوَائِ كَافِرْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا هَيَرْ مَعَنْ چِزَ خَاورِ وَي ورد آیات دو مقصدون علماءو ذکر کنی ایک کافر نا مراد عام کافر شی نو کافران بوئی افسود سیمون خاوری وَي خاورو سر خاوری وَي او د دین دوباره ژوند دی شوه نوې یاد کافر نه مراد ابلیس دی کله چې شیطان وګوري ابلیس چې څوک د خارو نه پیدا دی هغه جنت ته ځي او چې څوک د اور نه پیدا او چې شیطان دی هغه اور ته روان دی او به وای کافر یې ابلیس یا لیتنی کنت ترابا ای افسوس چې زم د خارو نه پیدا وې خاروال خو جنت تزی ازد اور نه پیدم جهنم تزم